w raju. Każdy chce co najmniej raz być tam. Trzech ich jest, na razie nic nie mają. Zrobią wszystko, by zmienić ten stan. Dojdziemy tam, tak nam dopomóż.